أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. یہاں سے اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتلاء کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، اللہ کا پیغمبر ہے، 18 سال مسلسل جو ہے وہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، مگر زندہ پیغمبر اپنے آپ سے تکلیف اور مصیبت کو دور نہ کر سکا، ایک اللہ سے مانگ رہا ہے، ایک اللہ کو پکار رہا ہے، ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ مان رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واذکر عبدنا ایوب، یاد کیجئے ہمارا بندہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. اذ نادا ربہ، جب عاجزی کی اس نے اپنے پروردگار سے، انی مسن یا شیطانوں کی یقیناً پہنچ چکا ہے مجھے شیطان، بنسبن تکاوٹ سے، وعذابن اور تکلیف سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واذکر عبدنا ایوب، یاد کیجئے ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی اللہ رب العزت عبدیت سے ذکر فرما رہے ہیں. اذ نادا ربہ، نادا بمانی تضرع، جب اس نے عاجزی کی اپنے پروردگار سے، کیا کہا؟ انی مسن یہ شیطانوں کی یقیناً پہنچ چکا ہے مجھے شیطان، بنسبن تکاوٹ پہ، تکاوٹ سے، وعذابن اور تکلیف سے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال جو ہے وہ مسلسل بیمار تھے، اولاد بھی جو ہے آپ سے بچھڑ چکے تھے، یا کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان پہ اللہ نے موت کو طاری کیا تھا، بیویاں بھی جو ہے آپ سے بچھڑ چکی تھی، ایک بیوی جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مصروف تھی، وہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ کسی کام سے جو ہے وہ باہر گئی تھی کہ راستے میں اس نے جو ہے ایک حکیم کو دیکھ لیا، اور یہ حکیم جو تھا یہ حقیقت میں شیطان تھا، جس نے آپ سے جو ہے اپنے آپ سے حکیم بنایا ہوا تھا، اور شیطان اس طرح کرتا بھی ہے، ایک جو ہے اپنے آپ سے جو ہے وہ حکیم بناتا ہے، دم کرنے والا بناتا ہے، تعویذ بنانے والا ہوتا ہے، پیر بنا دیتا ہے، اور دوسرا شیطان جو ہے وہ چکر لگا کر جو ہے کسی کے کان پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی کی ناک پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی کی آنکھ پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی کے دانت پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی کے سر پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ تکلیف اور مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا، شیطان جو ہے ان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر جو ہے وہ فلاں پیر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے جو دم ڈالنے والا ہے، فلاں علاقے کے اندر جو ہے وہ فلاں آدمی جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، فلاں درگاہ ہے وہاں پر جو ہے وہ چلے جاؤ۔ تو جیسے جو ہے یہ وہاں پر روانہ ہو جاتا ہے، وہاں پر اس درگاہ یا اس پیر کے پاس جو ہے وہ حاضری دے دیتا ہے، تو فوراً جو ہے جیسے وہاں پر پہنچا تو فوراً وہ شیطان جو ہے اس کے اس رگ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، پاؤں میں رگ کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہوتا ہے، تو وہ زمین پر جو ہے اپنے پاؤں کو بھی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ اس کو چارپائی میں ڈال کر جو ہے وہ لے جاتے ہیں، مگر جب واپس جو ہے وہ آتے ہیں وہاں پر پہنچ کر شیطان اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ یعنی اس رگ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام تو ہو گیا، اس نے تو درگاہ تک جو ہے شرک کے اڈے تک جو ہے اس کو لے آیا۔ تو اس کے بعد جب وہاں سے واپسی کر جاتا ہے تو وہ کیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چارپائی پہ لاد کے اس کو لے گئے تھے اور اسی طرح اس طرف سے جو ہے اپنے پاؤں پہ آیا۔ تو وہ لڑائی بھی لڑتا ہے، وہ جو ہے مناظرے بھی کرتا ہے، وہ کیا سے کیا وہ گالیاں بھی دیتا ہے، یار تم کہتے ہو بابا کچھ نہیں کر سکتا، درگاہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم اپنے گھر کا تجربہ جو ہے آپ کو بتا۔ اصل میں یہ کام شیطان کا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ایک مرتبہ جو ہے آپ گھر سے باہر تھے، جب واپس آئے مسجد گئے تھے، تو صحابہ کرام کا جو ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے تو پہلے جو ہے یا جو ہے وہ اشارتاً جو ہے وہ کھانس لیتے، یا جو ہے پاؤں کو زمین پر جو ہے وہ زور سے جو ہے وہ دے مارتے کہ گھر والوں کو جو ہے اپنے آنے کی جو ہے وہ اطلاع ہو جائے۔ تو جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر دیا تو اس کی بیوی نے فوراً اس کو پہچان لیا کہ یہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ایک عورت جو ہے وہ بیٹھی تھی اور اس عورت نے اس کے لیے جو ہے وہ گڈ بنایا تھا، گرا جس کے اندر جو ہے وہ سفید داغا ہوتا ہے اور جس کے اندر گانٹ ڈالتے ہیں، گرے ڈالتے ہیں، یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے۔ یہ سفید داغا یا کالا داغا جو بھی داغا ہو اس میں جو ہے وہ گانٹ لگایا جاتا ہے اور کچھ اس کے اندر چھپ کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے کہ ان سے پناہ مانگو جو گروں کے اندر اسی طرح گانٹ کے اندر جو ہے وہ کیا یعنی پونکنے والی ہے، تو اس سے پناہ مانگو۔ اور اس کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ شرک کہا ہے، یہ تمیمہ ہے ایک قسم کا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اس عورت کو جو ہے ایک طرف چھپا لیا کہ ویسے نہ آپ کو دیکھ کر جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے وہ گئے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ چارپائی میں بیٹھے، تو جیسے اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ دیکھا تو اس کے گلے کے اندر جو ہے یہ سفید داغا جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا۔ تو فوراً اس نے ہاتھ بڑھا کر جو ہے اس کو کھینچا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے گھر میں شرک، تو اس کو جو ہے وہ یعنی ختم کر دیا۔ تو بیوی نے کہا تم ہر چیز کو جو ہے وہ شرک کہتے ہو، حالانکہ جب میں نوجوان تھی میرے بچپن کے ایام تھے تو میرے آنکھوں کے اندر جو ہے کچھ مسئلہ پیدا ہو، اس سے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ بہتے تھے، یہ سرخ ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے ایک یہودی تھا، جب مجھے ان کے پاس جو ہے وہ لے جاتے تو وہاں سے واپسی پہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصل میں یہ شیطان تھا، شیطان جو ہے تمہاری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ انگلیاں ڈالتا تھا، اسی طرح جو ہے وہ تنکوں سے تمہاری آنکھوں کو جو ہے وہ زخمی کر رہا تھا۔ تو جیسے آپ وہاں تک پہنچ جاتی اور وہ جو ہے وہ جو منتر وغیرہ جو تھا ان کا اپنا وہ جو ہے آپ پہ دم کر دیتا، تو اس کے بعد جب واپس آ جاتا تو وہ اپنے انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کو آپ کی آنکھوں سے دور کر دیتا، اسی لیے آپ کو افاقہ ہوتا۔ تو یہ سارا کام جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کی رگوں کے اندر جو ہے اس طرح حرکت کرتا ہے جس طرح خون جو ہے وہ انسان کے رگوں کے اندر جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ چیزیں اللہ نے جو ہے بطور امتحان انسان جو ہے ان کو ایکسٹرا دی ہے. تو شیطان نے جو ہے اپنے آپ سے حکیم بنایا تھا, ہر کسی پہ جو ہے وہ دم کر دیتے, کسی کو کیا دیتے, کسی کو کیا دیتے. اس نے پوچھا کون ہے, کہا حکیم صاحب ہے, بیماروں کا علاج کرنے والے ہیں. جیسے ہی وہاں پر پہنچی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی, تو اس نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے. تو اس نے کہا میرا شوہر جو ہے وہ بیمار ہے, اور اسی طرح میرا شوہر جو ہے وہ بیمار ہے, اس کا آپ علاج کیجئے. اس نے کہا میں اس کا علاج جو ہے وہ کر دوں گا, مگر تم مجھے جو ہے اپنے بال جو ہے وہ دو گی, میرے نام پہ جو ہے اس کو نظر کرو گی, اپنے بالوں کو جو ہے میرے نام پہ نظر کرو گی. اس نے کہا میں تو اختیار نہیں رکھتی, کیونکہ میں تو کسی کی بیوی ہوں, اور بیوی کا تو اپنا اختیار نہیں ہوتا, وہ تو سب چیزیں جو ہے وہ یعنی خاون کے اختیار میں ہوتی ہے. خاون سے پوچھ کر جو ہے میں پھر آپ کو جو ہے ہاں یا نہ بتا دوں گی. جیسے گھر کے اندر جو ہے وہ تشریف لائی, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رودات بیان کر دی کہ راستے میں کیا ہوا, وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان تھا جو اس طرح کی بات ان کو کر دیا ہے کہ ان بالوں کو جو ہے آپ میرے جو ہے وہ نام پہ نظر کرے گی. تو لہذا وہ سمجھ گیا اور اس نے فوراً جو ہے وہ دعا کر دی, اذنادا ربہ انی مسنی الشیطان, اے اللہ شیطان جو ہے میرے گھر تک پہنچ گیا ہے, مجھے جو ہے وہ دینی اذیت جو ہے وہ پہنچا چکا ہے, اسی طرح جو ہے میرے گھر تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور مجھے جو ہے وہ کیا, مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچا گیا ہے, بنس بن وہ عذاب العلی, وہ عذاب مجھے جو ہے وہ تکھا دیا ہے اس نے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا یعنی گھر تک پہنچ گیا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا مجھے وہ عذاب یعنی دلی رنجیدگی کا جو ہے مجھے سامنا کرنا پڑا کہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور خود میرے جلے کا مار دو اپنے پاؤں کو, اپنے پاؤں کو مارو, اپنے پاؤں کو زمین پر. ہاذا مختصل, یہ جگہ ہے غسل کرنے کا, باردن ٹھنڈا, وہ شرابن اور پینے کا بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا ارکد برجلے کا مارو اپنے پاؤں کو, اپنے پاؤں کو زمین پر, زمین زمین پر جو ہے اپنے پاؤں سے لات مارو. ہاذا مختصل, تو وہاں سے جو ہے وہ کیا جیسے اس نے پاؤں جو ہے وہ مارا زمین پر, لات ماری, تو فوراً وہاں سے جو ہے وہ چشمہ جو ہے وہ ابل پڑا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاذا مختصل, یہ جگہ ہے نہانے کی, غسل کرنے کی, اس میں جو ہے تم نہا لو, غسل کر لو, کہ تمہاری بیماری کی جو ظاہری اثرات ہے آپ کے بدن کے اوپر وہ ختم ہو جائے, آپ کے بدن کے ظاہری جو اثرات ہے وہ ختم ہو جائے. باردن ٹھنڈا وہ شرابن, اور پینے کا بھی ہے, اس کو پی بھی لو کہ آپ کی بیماری کی جو اندرونی اثرات ہے تو وہ بھی جو ہے زائل ہو جائے, وہ بھی ختم ہو جائے. یعنی ظاہری اور باطنی طور سے جو ہے تم بیماری کے لیے جو ہے وہ کیا بیماری کو ختم کر دو اس کے ذریعے سے. تو زمین پر جو ہے وہ پاؤں مارنا اور اس سے جو ہے وہ چشمہ جو ہے وہ نکل آنا, یہ معجزہ ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. جس کا معجزہ ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. مشرکوں نے اس میں بھی شرک کر دیا, ہر جگہ جو ہے وہ چشمہ نکلا ہے یہاں پر فلاں بابا نے لات ماری تھی اور وہاں سے جو ہے وہ یعنی چشمہ جو ہے وہ نکل پڑا ہے, یہاں فلاں بابا نے لات ماری ہے, وہاں فلاں بابا نے جو ہے وہ لات ماری ہے. یہ معجزہ ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ نے حکم دیا تھا ارکد برجلے کا مارو اپنے پاؤں کو زمین پر, اپنے پاؤں جو ہے اس کو زمین پر مارو. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ہر چیز سے جو ہے وہ شرک ایجاد کر دیے. اسی طرح جو ہے جو صوفیاء باطل صوفیاء ہے جو رقص کرنے والے ہوتے ہیں, دمال ڈالنے والے ہوتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے اس آیت سے جو ہے وہ رقص نکال دی ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ زمین پر جو ہے وہ پاؤں مارو, تو ہم بھی تو جو ہے کیا کرتے ہیں زمین پر جو ہے وہ پاؤں مارتے ہیں, جو رقص کرنے والے ہوتے ہیں یا درگاہوں وغیرہ میں, تو زمین پر جو ہے وہ پاؤں مارتے اور ہاتھوں کو ایک عجیب انداز سے جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. تو اس کو یہ لوگ جو ہے وہ دمال دمال کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ رقص یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے رقص کرنا, کیونکہ ایوب علیہ السلام کو حکم تھا کیا اور خود برج نے کہا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو. کیا کہے ابھی ان کو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور خود برج لکھا. تو یہ خود جو ہے وہ کیا پیر بھی جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے ان کی مرید بھی جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں, وہ رقص کرتے ہیں. اور پھر جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام تو السلام کو حکم دیا, کیا اس کو رقص کرنے کا جو ہے حکم دیا تھا؟ کیا اس کو ڈانس کرنے کا جو ہے وہ حکم اللہ نے دیا کہ ایوب علیہ السلام تو السلام تم ڈانس کرو؟ ایک ساتھی جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے قریب جو ہے ایک پیر رہتا تھا, تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈھول کوئی شادی تھی یا جو بھی فنکشن تھا تو اس میں ڈول والا جو ہے وہ ڈول کو لایا. تو جیسے میں اپنے گھر سے باہر آیا تو یہ عام جو لوگ تھے وہ ناچ رہے تھے, تو جیسے میری نظر جو ہے وہ بڑی بڑا بڑی جو ہے وہ رش تھی, تو فوراً جو ہے اس پیر پر جو ہے میری نگاہ پڑی, اتنی داڑھی والا وہ جو ہے وہ بھی ناچ رہا ہے. تو جیسے میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں نے کہا پیر صاحب تم کیوں ناچ رہے ہو؟ تو اس نے فوراً مجھے کہہ دیا سڑیا دمکین میں دا شیتان دیکھ لان سم میں دکھوں نہ دیکھ. ابھی اس کو جو ہے کیا کہو گے کہ میں اپنے پاؤں نیچے جو ہے وہ شیاطین کو جو ہے وہ یعنی کیا اس کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں, اس کو ریزا ریزا کر رہا ہوں. اب ان کو جو ہے وہ کیا جواب دو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اور خود میرے جلے کا اور خود میرے جلے کا ہاں جا مختصلن, یہ جگہ ہے مختصلن غسل کرنے کا, باردن ٹھنڈا, و شراب اور پینے کا بھی, اس میں نہا بھی لو اور اس میں بھی لو. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اور عطا کیا ہم نے اسے, نوازا ہم نے اسے أَهْلَهُ ان کے حال سے. وَمِثْلَهُمْ اور ان جیسے, مَعَهُمْ ان کے ساتھ اور بھی. رحمت منا یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے. وذکرا لأولی الالباب اور نصیحت تھی لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ووہبنا لہ اہلہ اور عطا کیا ہم نے اسے, بخشا ہم نے اسے, نوازا ہم نے اسے, اہلہ ان کے حال سے, جو ان سے بچڑ چکے تھے اللہ نے ان کو ایوب علیہ السلام تو السلام کے ساتھ ملا دیا. وَمِثْلَهُمْ اور ان جیسے, مَعَهُمْ ان کے ساتھ اور بھی اللہ نے ان کو اہل و عیال اور اسی طرح بچوں سے نوازا, جو بچڑے تھے ان کو بھی ملا دیا اللہ نے اور بھی حضرت ایوب علیہ السلام تو السلام کو دے دیا. رحمت منا یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے. وذکر لأولی الالباب اور نصیحت لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے. کچھ لوگ یہاں پر جو ہے غلطی کر گئے ہیں, جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انبیاء کی تفسیر میں کہ ایوب علیہ السلام تو السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام تو السلام کو جلدی بیماری تھی, اور ایسی بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے کہ ان کے بدن کے اندر جو ہے وہ کیڑے پڑ چکے تھے. یہ بات جو ہے بڑی مشہور ہے, لوگ جو ہے اس کو کرتے رہتے, حالانکہ یہ جو ہے کیا ہے یہ غلط بات ہے. اور کچھ لوگ تو اس پہ جو ہے وہ جہالت کا جو ہے وہ مرچ مسالہ جو ہے اور بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی کیڑا اس کے بدن سے جو ہے وہ گر جاتا تو اس کو اٹھا کر دوبارہ بدن پہ رکھ دیتے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے, کہیں بھوکو نہ مر جائے. یہ جہالت ہے کہ یہ کیا ہے. یاد رکھیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, امام رازی رحمت اللہ علیہ اس پر شدید الفاظ میں جو ہے وہ تردید فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ابدان میں وفات پا جانے کے بعد ان کے قبروں میں بھی ان کے بدن کے اندر کیڑے نہیں پڑتے, ان کے بدن کو کھانا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے, ان کے بدن کو زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ اس میں سے کچھ کھا لے. مرنے کے بعد وفات پا جانے کے بعد انبیاء کرام کے ابدان قبر میں جو ہے اس کے اندر کیڑے نہیں پڑتے، تو زندگانی میں ان کے بدن کے اندر کس طرح کیڑے پڑ گئے؟ اور دوسری یہ بات کہ پیغمبر تو آتا ہے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے، تو جب پیغمبر اس جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے کہ اس کے بدن کے اندر جو ہے وہ کیڑے پڑ جائے، تو کیا لوگ اس کے قریب آئیں گے کہ لوگ اس سے دور بھاگیں گے؟ تو جب لوگ اس سے دور بھاگیں گے تو وہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کس طرح کرے گا؟ اس کے آنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوا؟ تو یاد رکھیے بیماری کیا تھی حقیقت، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری تھی، قرآن نے صرف اس کی بیماری کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ مفسرین نے یہ بات جو ہے وہ بتا دی ہے کہ 18 سال جو ہے وہ مسلسل حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، کیا بیماری تھی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے انبیاء کرام کی شان میں جو ہے گستاخی کرتے ہیں کہ اس کے بدن کے اندر کیڑے پڑے تھے، اور جب کیڑا جو ہے وہ گر جاتا تو اس کو اٹھا کر دوبارہ جو ہے وہ رکھ دیتے، یہ کیا جہالت کی باتیں کر رہے ہیں؟ مگر قرآن کے قریب تو نہیں آتے، تو اسی وجہ سے تو جاہلوں کی باتیں کرتے ہیں، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے بذکر علی اولی الالباب، اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، وخذ بیدک دخسن فضرب به ولا تحنس، وخذ اور پکڑو بیدک اپنے ہاتھ میں، دخسن ایک گٹھا لکڑیوں کا، فضرب به، پس مارو اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کو، ولا تحنس اور اپنے قسم کو نہ توڑو، انا وجدناہ صابرن، یقیناً ہم نے پایا تھا اس کو صابرن صبر کرنے والا، نعم العبد کتنا اچھا کتنے اچھے بندے تھے وہ، انہ اواب یقیناً وہ رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف ہر معاملے میں۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیوی نے بتا دیا کہ راستے میں حکیم جو ہے وہ ملا اور اس نے مجھے یہ بات کر دی کہ تم اپنے بالوں کو جو ہے میرے نام پہ نظر کرو گی، تبھی جا کے جو ہے میں کیا کروں گا، میں آپ کے خاوند کا جو ہے وہ علاج کروں گا، تو ایوب علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے، یہ شیطان ہے، بےمان ہے، تو وہ غصے میں ایک طرف تو اللہ سے دعا کر دی، دوسری طرف اپنی بیوی کو جو ہے وہ کہا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر جو ہے پرائے مرد کے ساتھ یعنی شیطان کے ساتھ آپ نے بات کیوں کی، آپ نے میری اجازت کے بغیر جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات راستے میں جو ہے وہ کیوں کر دی، اگر مجھے اللہ نے جو ہے وہ صحتیاب کر دیا اس بیماری سے تو میں آپ کو جو ہے اس جرم کی سزا میں 100 جو ہے وہ ڈنڈے آپ پہ برساؤں گا، کوڑے نہیں لکڑی سے مارنا، یعنی 100 چڑیاں جو ہے میں آپ کو ماروں گا، یعنی کیا 100 چڑیاں جو ہے یعنی چڑیاں کو اسے جو ہے میں آپ کو ماروں گا، سلخت بنے وا۔ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی یعنی بیماری سے ٹھیک ہو گئے، تو اللہ بھی جو ہے بڑے مہربان ذات ہے، یہاں پر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کی جو ہے وہ بات ہی، اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ 100 لکڑیوں سے جو ہے وہ ماروں گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ بی بی کا جو ہے کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ تو اپنے خاون کے فیور میں جو ہے یہ کام کر گئی تھی، حکیم کے پاس گئی تھی کہ میرا خاون جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ جیسے جو ہے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صحتیاب ہو گئے تو قسم ان کا تھا، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو لکڑیاں ہوتی ہے تنکے اس کو جو ہے وہ اٹھاؤ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، اور اس سے جو ہے ایک گٹھا بناؤ، 100 لکڑیوں کا تنکوں کا جو ہے ایک گٹھا بناؤ، اور ایک ساتھ جو ہے اس کو اپنی بیوی پہ جو ہے وہ دے مارو، تو تمہارا قسم جو ہے وہ تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو قسم آپ کی پوری بھی ہو جائے گی اور یہ بھی جو ہے جرم سے بچ جائے گی، یہ بھی جو ہے وہ سزا سے جو ہے وہ بچ جائے گی۔ اس آیت کے تناظر میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ خاص ہے، ہاذہ خاصۃ لایوب، یہ معاملہ صرف ایوب علیہ السلام تک خاص ہے، یعنی کہ یہ تا قیامت جو ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا، یہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام تک خاص ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں جو ہیلا کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں تو نہیں یہ ہے، ہمارے ہاں یہ کہ ایک روپے سے جو ہے وہ 100 بنانے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیے ہیلا جو ہے وہ ثابت ہو گیا، چل جو ہے وہ ثابت ہو گئے ہم کے، کس طرح ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 تنکوں سے مارنے کی جو ہے وہ قسم اٹھائی تھی 100 لکڑیوں سے، اور اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اس سے 100 بنا لو، 100 سے جو ہے وہ 1 بنا لو۔ تو ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں کے دماغ کے اندر تو یعنی کیا، یعنی عقل تو سرے سے ان کے سروں کے اندر نہ دماغ ہے اور نہ عقل ہے، کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 100 سے 1 بنایا تھا اور یہ لوگ 1 سے 100 بناتے ہیں، تو کیا یہ اس آیت کے موافق عمل کر رہے ہیں؟ ایوب علیہ السلام نے 100 سے 1 بنایا تھا اور یہ لوگ 1 سے جو ہے وہ 100 بناتے ہیں، تو کیا آپ کا ہیلا جو تدبیر ہے کیا اس آیت میں فٹ ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قیاس مال فارق، غلط قیاس۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خذ بیدک دخسن فضربه ولا تحنس انا وجدناه صابرا، یقینا ہم نے پایا تھا اس کو صبر کرنے والا، نعم العبد، کتنا اچھا، کتنے اچھے انسان تھے وہ، انه اوام، یقینا حضرت ایوب علیہ السلام رجوع کرنے والے تھے ہر معاملے میں اللہ کی طرف۔ واذکر عبادنا ابراہیم، 3 انبیاء کرام اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، ابھی باقی جو انبیاء ہے تقریباً 6 انبیاء جو ہے اور آئیں گے، تو اس کی اللہ رب العزت جو ہے اس کی بیان اللہ رب العزت فرماتے اختصار کے ساتھ، یعنی تقریباً جو ہے ٹوٹل جو ہے سورت کے اندر 9 انبیاء کرام، 3 تفصیلی اور 6 اجمالی۔ واذکر عبادنا ابراہیم، یاد کیجئے ہمارے بندہ، ہمارا بندہ ابراہیم علیہ السلام، ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولی العینی، ہمت والے تھے، والابصار، اور عقل مند تھے، اولی العینی، ہمت والے تھے، اپنے ہاتھ کا جو ہے وہ کھانے والے تھے، کسی اور سے جو ہے وہ بھیک مانگنے والے نہیں تھے، والابصار، اور صاحب عقل تھے، انا اخلصناہم، یقیناً ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا، بخالصتن، خصلت، خالص سے، ذکر دار، جو یاد کرنا تھا آخرت کا دنیا کے اندر، یقیناً ہم نے خاص کیا تھا اس کو، بخالصتن، خصلت خالص سے، ذکر دان، جو یاد کرنا تھا آخرت کا، آخرت کے گھر کو دنیا میں۔ پشتوں کے اندر ہم مانی کرتے ہیں انا اخلصناہم بخالصتن، کلام اصل میں اس طرح ہے، انا اخلصناہم بخصلتن خالصتن ہی ذکر الدار، جملہ اس طرح بنے گا، یقیناً ہم نے، یقیناً منگ خاص کڑیو دیلرا پخوی خالص سرا، چاہ یادولو دکور دا آخرت پہ دنیا کی، یعنی آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ لگے رہے، دنیا کو نہیں بنایا تھا، دنیا کی فکر ان کو نہیں تھی، آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ لگے رہے، ان کا سارا رجحان تو تھا وہ آخرت کی طرف تھا، تو یقیناً ہم نے خاص کر دیا تھا ان کو، خصلت خاص سے، وہ کیا تھا، وہ یاد کرنا تھا دنیا کے اندر آخرت کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور یقیناً یہ پیغمبر عِنْدَنَا ہمارے ہاں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، ضرور بضرور چنے ہوئے مخلوقات میں سے تھے، چنے ہوئے تھے، الاخیار، نیک بندے تھے، یا بہترین لوگ تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، یقیناً یہ پیغمبر ہمارے ہاں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، ضرور بضرور چنے ہوئے تھے، الاخیار، نیک بندے تھے، یا الاخیار، بہترین لوگ تھے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں فیہ دلیل علی عصمت الانبیاء، فیہ دلیل علا وجوب عصمت الانبیاء، اس آیت میں دلیل ہے انبیاء کرام کی عصمت کے ثبوت ثابت کرنے پہ، کہ انبیاء کرام کی پاک دامنی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ثابت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا لمن المصطفین، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، تو کیا جن کو اللہ نے چنا تھا وہ گناہگار تھے، وہ وہ کسی کی پرائی بیوی پہ جو ہے وہ فریفتہ ہونے والے تھے؟ کیا وہ بیت المال کے مال کو جو ہے وہ ضائع کرنے والے تھے؟ کیا وہ نماز کو چھوڑ دینے والے تھے؟ کبھی نہیں. تو اللہ رب الاخیار نیک بندے تھے، الاخیار بہترین لوگ تھے. وذکر اسماعیل، یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، ولیسعا اور یسعا علیہ السلام، وذلکفل اور ذلکفل علیہ السلام تو السلام، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے. وکل من الاخیار اور یہ سب کے سب من الاخیار بہترین لوگوں میں سے تھے، چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے وکل من الاخیار اور یہ سب کے سب من الاخیار بہترین لوگوں میں سے تھے، نیک بندوں میں سے تھے، چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. تو انبیاء کرام کا ابتلاء جو ہے اس آیت پر جو ہے اختتام پذیر ہوا. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، یاد کا بندہ زموں گا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اِذْ نَادَى رَبَّهُ کَلَّتِ عَاجِزِي وَكَلَّ رَخْبَلْتَا یقیناً اُرَسِدُ مَا تَشَیْطَانَ بِنُزْبِن پَسْتَلِی والی سرا و عذابن او تکلیف سرا، ویلی اللہ راخلا سکلا خخ پخپلا پزم کبان دی حاضا مختصل دازے دے دلام بلو بھار دنیا و شراب او دسکلو ووہبنا لہو اہلہو او بخ مندتا اہل دد ومثلہم او پشان داغوی مثلہ ماہم سرداغوی ننورا رحمتم مننا دا مہربان دیاوا زمند طرفنا وذکرہ لئول الالباب اور نصیتو دپارا دا قل مندو وخز بیا دکا اواخلا بخبل لا سرا دغسن یو جنبک دلرگو فدرب دلختو فدرب بیہی نوخا پدے سرا خبل خزل را ولا تہنس او مہانس کے گا خبل قسم مماتوا یقینا ممندلو دلرا صابرن صبر کون کے نعم العبدو سخل بندو انہو اواب یقینا دیو راگر زیدن کی اللہ تا. یہاں کا بندگان زمگ ابراہیم علیہ السلام و عیساق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولی العیدی چی خاوندان دا ہمتا بھل ابسار او دا قل مندے انا اخلصناہم یقینا منخاص کلیو دوی لرا پخوی خالی خالی سرا چی آغیا دولو دا کور دا آخرتا وَإِنَّهُمْ أَوْ يَقِينًا دِي زَمُنْ سَرَى لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ خَامَخَا دُچُنْشُونُ الْأَخْيَارِ دَغْوَرَ خَلْقُنَوْا. وَذْكُرْ اسماعیل، یاد کہ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذلکفل علیہ السلام، وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارَ او دَا طُولُ دَغْوَرَ خَلْقُنَا.